Baby, ja, du ved, du er den bedste, jeg har. Baby, ja, du ved, du er den eneste for mig. Baby, ja, du ved, du er den bedste, jeg har. Baby, ja, du ved, du er den eneste for mig. Ligger her og drømmer lidt om dig. Håber på, du også savner mig. En tår på min kind, ja, jeg ved, at det lyder temmelig tøs, og sådan er det. Ja, du har vendt hele verden op og ned. Selv mine venner synes jeg wack, men de kan skride. For ingen kan forstå det hjerte her. Det stopper det sekund, du ikke vil mere. Hvad fanden er det egentlig, der sker med mig? Jeg er ikke længere kommet med, han er ikke her, nej. Jeg er som en fodboldspiller, der lige er blevet fældet. Smelter og smiler, når jeg kigger på dit billede. Du er det bedste, jeg har. Venter på dit ring. Har ligget 4 dage i min seng. Det har været sådan siden du rejste bort. Jeg ved det kun er fair, men det er sgu hårdt. Når man savner en som jeg gør, jeg gør, jeg gør. Ligger glor på mit ur, så kører tid. Kom afsted, for jeg bliver crazy. Kan ikke holde denne ud uden min baby. Jeg er vild med dig. Jeg er vild med dig. Jeg er vild med dig. Tag dig nu sammen for helvede, mand. Du er det bedste, jeg har. For tanken om jeg skal se dig igen gør mig sikker på at du er den første som jeg rigtig kan lide. Skide ligeglad med hvad de andre siger, bare du min. Tjekker mobilen, anden lad nok op. Har ikke brugt den 4 dage, så det må da være nok. Ingen har hørt fra mig siden du rejste. Den dag jeg gik fra at være den sejeste til det svageste. Lede kæden, jeg må op og være mig selv igen. Stram mig op, tag mig sammen før du kommer hjem. Her om lidt, Janne stopper pinen. Nu ringer mobilen. Hallo? Hej, det er mig. Kommer du ikke lige over? Du er det bedste, jeg har.